nostru capitanu vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Remanierea guvernului va fi discutată astăzi în ședința Comitetului Executiv al PSD. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat încă de săptămâna trecută că evaluează miniștrii, iar în ședința conducerii partidului se va decide ce nume din cabinet vor fi schimbate. Ar fi vizate 8 ministere. Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că ALDE îl va înlocui pe Teodor Meleșcanu de la Ministerul de Externe. Tot la ședința de astăzi vor fi făcute propuneri și pentru funcțiile de vicepremieri. Acum interimar sunt Ana Birchel și Eugen Teodorovici. După Comitetul Executiv al partidului, premierul va avea o discuție și cu președintele Klaus Iohannis. Socialdemocrații se reunesc la 12 la Parlament. Iulian Ochi. Remanierea guvernului va viza atât miniștrii socialdemocrați cât și reprezentanți ai ALDE, a anunțat în weekend premierul României. Încă de zilele trecute, Viorica Dăncilă a declarat că evaluează miniștrii, iar în ședința conducerii partidului se va decide ce nume din cabinet vor fi schimbate. Am avut o discuție cu partenerii din ALDE. Am spus că vor fi schimbări și la PSD și la ALDE. Intenția a fost confirmată și de liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, care a declarat la Antena 3 că în urma unei discuții informale din partid s-a decis ca ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, să fie remaniat. Acesta a precizat că biroul politic al formațiunii va decide astăzi și persoana care îi va lua locul acestuia. Surse politice susțin că printre cei vizați de remaniere ar fi Daniel Suciu, vicepremier și ministru al dezvoltării, ministrul de interne Carmen Dan, ministrul transporturilor Răzvan Cuc sau ministrul agriculturii Petre Daia. Nemulțumiri în PSD ar exista și față de ministrul justiției Ana Birchel, însă o decizie în ceea ce o privește nu a fost luată de premier. Pe de altă parte, printre subiectele care ar mai putea fi abordate în ședința liderilor PSD, se numără sondajele pentru alegerea prezidențiabilului, dar și pregătirile pentru congresul din 3 august. În weekend, Dan Barna a fost ales candidatul USR la prezidențiale în urma votului care a avut loc în congresul partidului. Urmează acum negocieri cu partenerul din alianță, Formațiunea Plus, pentru a decide formula de tandem, candidat pentru Cotroceni și propunerea de premier. Tot în weekend a avut loc și Consiliul Național al Plus, candidatul pentru funcția supremă în stat al formațiunii, va fi decis prin vot electronic în 2 săptămâni. Mihai Bucureșteanu. Liderul USR Dan Barna a primit în cadrul congresului formațiunii 324 de voturi din totalul de 492 de voturi exprimate. Senatorul Mihai Goțiu a fost votat de 134 de colegi, iar ceilalți doi candidați în curs au strâns împreună 8 voturi. Îl ascultăm pe Dan Barna. Chiar cred că România are nevoie de ADN-ul USR la Cotroceni. Și ăsta este drumul pe care împreună îl vom porni de astăzi. Și este drumul în care sunt convins că în toamnă, în luna noiembrie, îl vom termina acolo. De cealaltă parte, după Consiliul Național al Plus, Dacian Cioloș a anunțat că s-a decis ca prezidențiabilul partidului să fie ales prin vot electronic de către toți membrii formațiunii în perioada 22-27 iulie. Ulterior vor fi negocieri cu USR pentru a decide candidatul alianței la prezidențiale. Că intenția noastră este să mergem în tandem cu cei doi candidați la președinție și pentru poziția de prim-ministru. Întrebat ce ar prefera, premier sau președinte, liderul Plus a spus că este pregătit pentru ambele funcții, dacă va fi nevoie. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Doi români au murit aseară într-un accident produs pe un drum din Bulgaria, în regiunea Ruse. Un copil de 8 ani se află în comă la spital, a anunțat poliția bulgară. În accident au fost implicate un camion și un autoturism înmatriculat în România. Vina accidentului o poartă șoferul camionului, un tânăr de 23 de ani bulgar, fără prea multă experiență la volan. O nouă avertizare de vreme severă în Grecia. Ministerul de Externe de la București atenționează românii care se află sau vor să călătorească în Grecia că sunt prognozate din nou ploi torențiale, furtuni și vânt în rafale. Vă reamintesc, la mijlocul săptămânii trecute, o furtună violentă a măturat în nordul Greciei, 7 persoane au murit și alte 100 au fost rănite. Bărbatul care și-a pierdut soția și fiul de 8 ani în urma furtunii puternice din Halkidiki a fost externat din Spitalul Județean din Cluj, fusese internat ieri dimineață, ajunsese tot ieri dimineață din Grecia și a fost consultat de medicii unității medicale. Magistrații judecătoriei Slatina judecă astăzi ordonanța în cazul Cristi Sorinei, fetița din Baia de Aramă. Este o acțiune promovată de procurorul general Bogdan Licu, prin care cere ca fetița să nu părăsească țara până când nu sunt finalizate anchetele penale deschise în acest caz. Este a doua acțiune în instanță formulată de Bogdan Licu, prima fiind respinsă de judecători. Gabriela Mladin. În această cerere care se judecă la judecătoria Slatina, procurorul general a solicitat ca instanța să dispună interzicerea părăsirii țării de către Sorina și introducerea într-un program de consiliere psihologică a acesteia timp de 3 luni. Dacă va fi admisă de judecător, familia care a adoptat-o nu poate duce cel puțin deocamdată pe Sorina în America. Este a doua solicitare a lui Bogdan Licu în privința Sorinei. Prima, care s-a judecat la Curtea de Apel din Craiova, a fost respinsă de judecător ca nefondată. În aceasta, procurorul general solicita revizuirea adopției. Pe rolul instanțelor din Oltenia se află mai multe acțiuni în privința Sorinei, înaintate de familia adoptatoare, de familia asistentului maternal sau de procurorul general. În ele se cere strămutarea dosarelor sau anularea adopției. Inclusiv acțiunea judecată astăzi la Slatina a fost plimbată pe la mai multe instanțe din Mehedinți. Gabriela Mladin, Europa FM. Au fost proteste la Paris la câteva ore după ce președintele Emmanuel Macron a prezentat parada militară de Ziua Franței alături de mai mulți lideri europeni. Poliția franceză a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care s-au adunat duminică pe Bulevardul Champs-Élysées. Bulevardul din centrul Parisului a fost redeschis traficului de îndată ce parada s-a terminat, dar câteva sute de protestatari din cadrul mișcării Vestele Galbene au încercat să-l ocupe cu ajutorul unor baricade metalice, tomberoane și alte obiecte. Înainte de aceste incidente, Ziua Franței a fost sărbătorită ca în fiecare an cu o paradă impresionantă. Ceremonia nu a fost lipsită de incidente. Președintele francez a fost fluierat de protestatarii din comunitatea Vestele Galbene. Președintele Franței a fost întâmpinat cu aplauze, dar a avut parte și de fluierăturile protestatarilor adunați pe marginea celebrului bulevard de la Paris, la începutul paradei. Peste 4.000 de militari au participat la defilarea organizată în centrul Parisului. La eveniment au fost prezenți alături de Emmanuel Macron, Angela Merkel, Jean-Claude Juncker și vicepremierul britanic David Lidington. Festivitățile din acest an au stat sub semnul cooperării militare europene. Cele 10 state membre ale Inițiativei Europene de Intervenție, creată în 2018 la inițiativa lui Macron, au deschis marșul de pe Champs-Élysées. La paradă au luat parte 169 de vehicule, 67 de avioane și 40 de elicoptere, precum și 237 de cai. Mihai Bucureșteanu, mulțumim pentru informații. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Zi cu vreme răcoroasă și instabilă, norii acoperă estul, sudul și centrul țării, dar și zonele montane, unde vor fi averse cu descărcări electrice și vijelii. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade. Zi răcoroasă astăzi în capitală, nu vor fi mai mult de 23-24 de grade. ANM anunță ploi pentru București, mai ales după amiază. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Novak Djokovic a câștigat turneul de la Wimbledon după cea mai lungă finală din istoria turneului, 5 ore fără 5 minute cu Roger Federer. Liderul mondial și-a judecat la tiebreak primul set, dar l-a pierdut pe următorul fără drept de apel cu 6-1. Sârbul a revenit în avantaj după un nou tiebreak, însă veteranul elvețian a egalat încă o dată, 6-4. Decisivul a ajuns la 12-12 după ce Federer a ratat incredibil 2 mingi de meci pe propriul serviciu. A urmat un nou tiebreak și Djokovic a triumfat cu 7-3 pentru al doilea său trofeu consecutiv la All England Club, al cincilea din palmares. El are în total 16 titluri de Grand Slam, 2 mai puține decât Nadal și 4 până la recordul de 20 deținut de Federer. Să mai spunem că a fost a treia victorie a lui Djokovic asupra elvețianului în finala de la Wimbledon după cele din 2014 și 2015 și că a încasat un premiu de aproape 3 milioane de dolari. Amintim, turneul feminin a fost câștigat entuziasmant de Simona Halep, 6-2-6-2 în finala de sâmbătă cu Serena Williams. La dublu masculin au triumfat columbienii Farah și Cabal după un meci de 5 ore cu francezii Mau și Roger Vaslan, iar la dublu feminin au câștigat finala Suei Stiek și Barbora Strițova, 6-2-6-4 aseară cu Gabriela Dabrowski și Yifang Su. 12 goluri s-au marcat în cele două meciuri jucate aseară în prima etapă a ligii întâi. Universitatea Craiova a învins-o cu 3-2 pe Academica Clinceni, iar FCSB a trecut cu 4-3 de Hermannstadt. A fost spectacol în Bănie, unde oltenii au condus cu 2-1 la pauză. Nou promovata din Clinceni a avut două bare în finalul întâlnirii și în cele din urmă a reușit să egaleze în al treilea minut al prelungirilor prin francezul Însiach. Universitatea Craiova a câștigat însă grație unui șut excepțional de la peste 25 de metri, expediat în minutul 95 de Vasile Nicolae Constantin, jucător de 21 de ani, debutant în Liga 1. FCSB a condus-o în permanență pe Hermannstadt, dar sibienii au redus mereu diferența. Pentru roșialbaștri au marcat Coman, Horaman și Nedelcu. În minutul 93, portarul Vlad a apărat un penalti, însă Debeliuh a înscris în aceeași fază pentru scorul final, 4-3. La FCSB a debutat cu o pasă de gol Ionuț Vână, venit de la Viitorul. Astăzi sunt programate ultimele meciuri ale rundei inaugurale, de la ora 18, Gazmetan Media Șchindia Târgoviște și de la 21, Viitorul Dinamo. Incredibil meci de tenis aseară între Roger Federer și Novak Djokovic. Genul ăla de meci care ai obosit, la care ai obosit uitându-te după 5 ore, dar n-ai vrea să se termine niciodată. Și simți că e nedrept să câștige oricare dintre cei doi. A fost în cele din urmă, Djokovic a câștigat tinerețea. Nu vrei să-l desfacem puțin mai încolo și să sărbătorim așa întâi victoria Simonei? Încă o dată! Lună albă, așa. Lună mșată, lunghinează, calea este în vână legată. Gealo e rămo, dipsa-n clisi, când te-a strâng un braț în vrută maștă.